हिम्मत ना हारना मेरे बच्चों, रूसी कहानी, लेखक मैक्सिम गोर्की, स्रोत हिंदी समय, पार्श्वस्वर रेनू शर्मा। पावन शांति में सूर्योदय हो रहा है और सुनहरे भटकैया पुष्पों की मधुर सुगंध से लहका महका हुआ नीला सा कुहासा चट्टानी द्वीप से ऊपर आकाश की ओर उठ रहा है। आकाश के नीले चंदोवे के नीचे अलसाए उनिंदे पानी के काले समतल विस्तार में द्वीप सूर्य भगवान की बलिवेदी जैसा लगता है। सितारों की झिलमिलाती पलकें अभी अभी मूंदी हैं, किंतु सफ़ेद शुक्र तारा धुंधले धूमिल आकाश के ठंडे विस्तार में रोएदार बादलों की पारदर्शी पांत के ऊपर अभी भी जगमगा रहा है। बादलों में हल्का हल्का गुलाबी रंग घुला हुआ है और पहली सूर्य किरणों में वे हल्के हल्के चमक रहे हैं। सागर के शांत वक्ष पर उनका प्रतिबिंब बिल्कुल ऐसे लग रहा है मानो कोई सीपी पानी की नीली गहराइयों में से निकलकर ऊपर सतह पर आ गई हो। रुपहले ओस कणों से बोझिल हुए घास के डंठल और फूलों की पंखुड़ियाँ सूर्य के स्वागत को सिर ऊपर उठाती हैं। शबनम की चमकती हुई बूंदें डंठलों के सिरों पर लटकती हैं, बड़ी होती हैं और नींद की गर्मी में पसीने से तर हुई भूमि पर गिर जाती हैं। मन होता है कि उनकी धीमी धीमी टप टप सुनाई देती रहे और ऐसा न होने पर जी उदास हो जाता है। पक्षी जाग गए हैं, जैतून के पत्तों के बीच वे इधर उधर उड़ रहे हैं, चहचहाते हैं और नीचे से सूर्य द्वारा जगा दिए गए सागर की भारी भारी उसासें ऊपर पर्वत तक पहुंच रही हैं। फिर भी नीरवता है, लोग अभी सो रहे हैं। सुबह की ताजगी में फूलों और घासों की गंध सुगंध को ध्वनियों की तुलना में अधिक अच्छी तरह से अनुभव किया जा सकता है। सागर की हरी लहरों से घिरी नाव की भांति अंगूर लताओं से घिरे हुए सफ़ेद घर के दरवाजे से एतोरे चेको नाम का बूढ़ा सूर्य के स्वागत को बाहर आता है। लोगों से कतराने वाले इस एकाकी बूढ़े के हाथ बंदरों की तरह लंबे हैं। उसकी नंगी चांद किसी बड़े बुद्धिमान जैसी है और उसके चेहरे पर समय ने ऐसा हल चलाया है कि पिलपिली गहरी झुर्रियों में उसकी आँखें लगभग दिखाई नहीं देती हैं। अपने काले बालों से ढके हाथ को धीरे धीरे माथे तक उठाकर वह गुलाबी होते हुए आकाश को देर तक देखता है। इसके बाद अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाता है। उसके सामने द्वीप की भूरी बैंगनी चट्टानों पर विस्तृत हरी और सुनहरी रंग छटा फैली हुई है। गुलाबी, पीले और लाल फूल अपनी चमक दिखा रहे हैं। बूढ़े का सांवला चेहरा मृदुल मधुर मुस्कान से सिहर उठता है। वह अपने गोल और भारी सिर को झुकाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करता है। बूढ़ा चेको पीठ को तनिक झुकाए और पैरों को फैलाए हुए ऐसे खड़ा है मानो उसने कोई बोझ उठा रखा हो। उसके इर्द गिर्द नवोदित दिन अधिकाधिक सजता संवरता जाता है। अंगूर लताओं की हरियाली में कुछ अधिक चमक आ गई है। गोल्डफिंच और सिस्किन चिड़िया अधिक जोर से अपना तराना गा रहे हैं। करौंदों और स्पर्ज के झुरमुटों में बटेर अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं तथा नेपल्स वासियों की तरह बांका छैला और मस्त फक्कड़ ब्लैकबर्ड कहीं पर अपनी तान छेड़ रहा है। बूढ़ा चेको अपने थके हुए लंबे हाथों को सिर के ऊपर उठाकर ऐसे अंगड़ाई लेता है मानो नीचे सागर की ओर उड़ जाना चाहता हो, जो जाम में ढली हुई शराब की भांति शांत है। पुरानी हड्डियों को ऐसे सीधा करने के बाद वह दरवाजे के निकट एक पत्थर पर बैठ जाता है। जैकेट की जेब से एक पोस्टकार्ड निकालता है। पोस्टकार्ड थामे हुए हाथ को आँखों से दूर हटाता है, आँखें सिकोड़ लेता है और कुछ कहे बिना होठों को हिलाते हुए पोस्टकार्ड को बहुत गौर से देखता है। उसके बड़े, बहुत दिनों से बिना दाढ़ी बने सफ़ेद खूंटियों के कारण रुपहले से प्रतीत होने वाले चेहरे पर एक नई मुस्कान खिल उठती है। इस मुस्कान में प्यार, दुख, दर्द और गर्व, ये सब अजीब ढंग से घुल मिल गए हैं। पोस्टकार्ड पर नीली स्याही से चौड़े चकले कंधों वाले दो नौजवानों के चित्र बने हुए हैं। वे कंधे से कंधे मिलाए हुए बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उनके बाल घुंघराले हैं और सिर चेको की सिर की तरह बड़े बड़े। उनके सिरों के ऊपर मोटे मोटे और साफ अक्षरों में यह छपा हुआ है, आर्तुरो और एनरिको चेको, अपने वर्ग हितों के लिए संघर्ष करने वाले दो शानदार योद्धा। उन्होंने कपड़ा मिलों के उन 25,000 मजदूरों को संगठित किया जिनकी मजदूरी $6 प्रति सप्ताह थी और इसके लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले जिंदाबाद। बूढ़ा चेको अनपढ़ है और उक्त शब्द लिखे हुए भी हैं पराई भाषा में, किंतु जो कुछ लिखा हुआ है उसे वह ऐसे ही जानता है मानो हर शब्द से परिचित हो, और वह बिगुल की तरह ऊंचे ऊंचे और गा गा कर अपना अर्थ बताता हो। इस नीले पोस्टकार्ड ने बूढ़े के लिए काफ़ी चिंता और परेशानी पैदा कर दी थी। यह पोस्टकार्ड उसे 2 महीने पहले मिला था और पिता की सहज अनुभूति से उसने उसी क्षण यह अनुभव कर लिया था कि लक्षण कुछ अच्छे नहीं हैं। कारण यह कि गरीब लोगों के फोटो तो तभी छापे जाते हैं जब वे कानून का उल्लंघन करते हैं। कागज़ के इस टुकड़े को चेको ने अपनी जेब में छिपा लिया, लेकिन वह उसके दिल पर एक बोझ सा बन गया और यह बोझ हर दिन बढ़ता चला गया। कई बार उसका मन हुआ कि पादरी को यह पोस्टकार्ड दिखा दे, किंतु जीवन के लंबे अनुभव ने उसे इस बात का विश्वास दिला दिया था कि जनता का यह कहना बिल्कुल सही है। हो सकता है कि लोगों के बारे में पादरी भगवान को तो सच्चाई बताता है, किंतु लोगों से कभी सच नहीं बोलता। इस पोस्टकार्ड का रहस्यपूर्ण अर्थ उसने सबसे पहले लाल बालों वाले एक विदेशी चित्रकार से ही पूछा। लंबा, तगड़ा और दुबला पतला यह जवान चित्रकार अक्सर चेको के घर के पास आता था और चित्र फलक को सुविधाजनक ढंग से टिकाकर आरंभ किए हुए चित्र की चौकोर छाया में उसके पास ही लेटकर सोया करता था। महानुभाव, उसने चित्रकार से पूछा, इन लोगों ने क्या हरकत की है? चित्रकार ने बूढ़े के बेटों के खिले हुए चेहरों को ध्यान से देखा और बोला, ज़रूर कोई हंसी मजाक की बात होगी। इनके बारे में यहाँ क्या छपा हुआ है? यह तो अंग्रेज़ी भाषा में है। अंग्रेज़ों के अलावा उनकी भाषा केवल भगवान ही समझता है। हाँ, मेरी पत्नी भी समझती है, अगर वह इस मामले में सच्चाई बताने की कृपा करेगी। बाकी दूसरे सभी मामलों में तो वह झूठ ही बोलती है। चित्रकार सिस्किन पक्षी की तरह ही बातूनी था और शायद किसी भी चीज़ की गंभीरता से चर्चा नहीं कर सकता था। बूढ़ा उदास होकर उसके पास से चला गया और अगले दिन उसकी बीवी के पास पहुंचा। बड़ी मोटी सी यह श्रीमती चौड़ा और पारदर्शी सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए बाग में झूले वाली खाट पर लेटी हुई मानो गर्मी से पिघल सी रही थी और उसकी नीली आंखें नीले आकाश को नाराज़गी से ताक रही थीं। इन लोगों को जेल भेज दिया गया है, उसने टूटी फूटी इतालवी भाषा में बताया। बूढ़े के पांव ऐसे कांप उठे मानो किसी झटके से सारा द्वीप ही डोल उठा हो। फिर भी उसने हिम्मत बटोर के पूछ ही लिया, इन्होंने चोरी की है या हत्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वे तो बस समाजवादी हैं। कौन होते हैं ये समाजवादी? यह राजनीति की बात है, श्रीमती ने दबी सी आवाज़ में जवाब दिया और आंखें मूंद लीं। चेको जानता था कि विदेशी सबसे ज़्यादा बुद्धू लोग हैं, कलाब्रिया के लोगों से भी अधिक नासमझ, किंतु वह अपने बेटों के बारे में सच्चाई जानना चाहता था और इसलिए देर तक यह प्रतीक्षा करता हुआ श्रीमती के पास खड़ा रहा कि कब वह अपनी बड़ी बड़ी और अलसाई आँखों को खोलती है। और आखिर जब ऐसा हुआ तो उसने पोस्टकार्ड पर उंगली रखकर पूछा, यह ईमानदारी का काम है ना? मुझे मालूम नहीं, उसने खीजा सा जवाब दिया। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि यह राजनीति है, समझे? नहीं, बूढ़ा चेको यह समझने में असमर्थ था। बात यह थी कि रोम में मंत्री और धनी मानी लोग राजनीति का इसलिए उपयोग करते थे कि गरीब लोगों से ज़्यादा टैक्स ऐंठ सकें। लेकिन उसके बेटे तो मजदूर थे, अमेरिका में मजदूरी करते थे, भले नौजवान थे, उन्हें क्या मतलब हो सकता था राजनीति से? बेटों का चित्र हाथ में लिए हुए वह रात भर बैठा रहा। चांदनी में वह और भी अधिक काला लगता था तथा उसके मन में और भी ज़्यादा बुरे बुरे ख्याल आते थे। सुबह को उसने पादरी से समाजवादी का मतलब पूछने का निर्णय किया। काला लबादा पहने पादरी ने बड़ी कड़ाई से और नपातुला यही उत्तर दिया, समाजवादी वही लोग हैं जो भगवान की इच्छा से इनकार करते हैं। तुम्हारे लिए इतना जान लेना ही काफ़ी है। इसके बाद पहले से भी ज़्यादा कड़ाई के साथ इतना और जोड़ दिया, तुम्हारी उम्र में ऐसी बातों में दिलचस्पी लेना शर्म की बात है। यही अच्छा हुआ कि मैंने उसे चित्र नहीं दिखाया, चेको ने सोचा। 3 दिन और बीत गए, तब वह बांके छैले और चंचल मिजाज वाले नाई के पास गया। जवान गधे की तरह हट्टे कट्टे इस नौजवान के बारे में यह कहा जाता था कि वह पैसों के बदले में उन बूढ़ी अमरीकी औरतों के साथ प्रेम क्रीड़ा करता था जो मानो सागर सौंदर्य का रसपान करने के लिए यहाँ आती थीं, किंतु जिनका वास्तविक उद्देश्य गरीब इतालवी जवानों के साथ गुलछर्रे उड़ाना होता था। हे भगवान, शीर्षक पढ़ते ही यह घटिया आदमी खुशी से चिल्ला उठा और उसके गालों पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। ये तो मेरे मित्र आर्तुरो और एनरिको हैं, चाचा एतोरे, मैं आपको और खुद अपने को भी सच्चे दिल से बधाई देता हूँ। मेरे अपने ही नगर के 2 अन्य मशहूर आदमी, कैसे कोई इन पर गर्व किए बिना रह सकता है? फालतू बातें नहीं करो, बूढ़े ने उसे डांटा, लेकिन वह हाथों को जोर से हिलाता डुलाता हुआ चिल्ला उठा, कमाल ही हो गया। उनके बारे में क्या छपा हुआ है? मैं पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि सच्चाई ही छपी हुई है। गरीबों के बारे में अगर आखिर सच्चाई छापी गई है तो वे अवश्य ही बड़े वीर होंगे। चुप रहो, तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, चेको ने कहा और पत्थरों पर अपने खड़ाऊओं को जोर से बजाता हुआ वहाँ से चला गया। वह उस रूसी महानुभाव के पास गया जिसके बारे में कहा जाता था कि वह दयालु और ईमानदार आदमी है। वह उसकी चारपाई के पास बैठ गया जिस पर लेटा हुआ वह धीरे धीरे मृत्यु द्वार की ओर बढ़ रहा था। उसने रूसी से पूछा, इन लोगों के बारे में यहाँ क्या लिखा गया है? बीमारी से बुझी बुझी और दुख में डूबी आँखों को सिकोड़ कर रूसी ने धीमी धीमी आवाज़ में वह पढ़ा जो पोस्टकार्ड में लिखा हुआ था और फिर बूढ़े की ओर देखकर खूब खुलकर मुस्कुरा दिया। बूढ़े ने रूसी से कहा, महानुभाव, आप देख रहे हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और शीघ्र ही अपने भगवान के पास चला जाऊँगा। वहाँ जब मदोना मुझसे यह पूछेगी कि मेरे बच्चों का क्या हालचाल है, तो मुझे सब कुछ सच सच और सविस्तार बताना होगा। इस पोस्टकार्ड में मेरे बेटों की फ़ोटो है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या किया है और वे क्यों जेल में हैं। तब रूसी ने बहुत गंभीरता से उसे यह सीधी सादी सलाह दी, मदोना से कह दीजिएगा कि आपके बेटों ने उसके बेटे यानी ईसा मसीह के मुख्य आदेश का सार बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। वे अपने निकट वालों को सच्चे मन से प्यार करते हैं। झूठ को सीधे सादे ढंग से नहीं कहा जा सकता, उसके लिए भारी भरकम शब्दों और अनेक अलंकारों की आवश्यकता होती है। इसलिए बूढ़े ने रूसी की बात पर यकीन कर लिया और उसके छोटे से श्रम से अछूते हाथ से अच्छी तरह हाथ मिलाया। तो इसका अर्थ है कि जेल में होना उनके लिए कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं, रूसी ने उत्तर दिया, आप तो जानते ही हैं कि अमीरों को सिर्फ तभी जेल भेजा जाता है जब वे बहुत ही ज़्यादा बुराइयां करते हैं और उन पर पर्दा नहीं डाल पाते, लेकिन गरीब जब ज़रा सी भी बेहतरी चाहते हैं तो उसी वक्त जेल में बंद कर दिए जाते हैं। आपसे मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आप बहुत खुशकिस्मत बाप हैं। और अपनी क्षीण आवाज़ में वह देर तक चेको को यह बताता रहा कि सच्चे और ईमानदार लोगों के दिमागों में कैसी कैसी बातें हैं, कैसे वे निर्धनता, मूर्खता, अज्ञानता और उस सभी कुछ को ख़त्म करना चाहते हैं जो भयानक और बुरा है और जो मूर्खता और निर्धनता को जन्म देता है। अग्निपुष्प की तरह सूर्य आकाश में चमक रहा है, चट्टानों के भूरे वृक्ष पर अपनी किरणों का स्वर्ण पराग बिखरा रहा है और पत्थर की हर दरार में से जीवन के लिए लालायित हरी घास और आकाश की तरह आसमानी रंग के फूल सूर्य की ओर उठ रहे हैं। सूर्य प्रकाश की स्वर्ण रश्मियाँ चमचमा उठती हैं और स्फटिक ओस की मोटी मोटी बूंदों में लुप्त हो जाती हैं। बूढ़ा देखता है कि कैसे उसके इर्द गिर्द सभी कुछ सूर्य के जीवन देने वाले प्रकाश को अपनी सांसों में भरता है, उसे पीता है, पक्षी कैसे दौड़ धूप करते हैं और घोंसला बनाते हुए गाते चहचहाते हैं। उसे अपने बेटों की याद आती है जो महासागर के पार महानगर की जेल में बंद हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए यह बुरा है, हाँ बहुत बुरा है, लेकिन वे सिर्फ इसलिए जेल में हैं कि वैसे ही ईमानदार बने हैं जैसा कि वह खुद यानी उनका पिता जीवन भर रहा है। यह उनके लिए और उनके पिता की आत्मा के लिए अच्छा है। और बूढ़े का सांवला चेहरा गर्वीली मुस्कान में पिघलता सा प्रतीत होता है। धरती समृद्ध है, लोग दरिद्र हैं, सूर्य दयालु है, मानव क्रूर है। जिंदगी भर मैं इसी के बारे में सोचता रहा हूँ और यद्यपि मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी वे मेरे विचारों को समझ गए। हफ्ते में $6, ये तो 40 लीरा हुए। अरे वाह, लेकिन उन्हें लगा कि यह मजदूरी कम है और उनके जैसे 25,000 अन्य मजदूर भी उनसे सहमत हो गए कि जो लोग ढंग से रहना चाहते हैं उनके लिए $6 कम हैं। उसे विश्वास है कि उसके बच्चों के रूप में वे विचार विकसित और फले फूले हैं जो उसके हृदय में छिपे रहे हैं। उसे बड़ा गर्व है इस बात पर, किंतु वह जानता है कि हर दिन खुद अपने द्वारा गढ़े गए किस्सों में लोग कितना कम विश्वास करते हैं, इसलिए वह कुछ कहता नहीं, चुप रहता है। हाँ, कभी कभी उसका बूढ़ा विशाल हृदय अपने बेटों के भविष्य से संबंधित विचारों से ओतप्रोत हो उठता है और तब बूढ़ा चेको अपनी थकी और श्रम से झुकी हुई पीठ को सीधा करता है, छाती तानता है और अपनी बची बचाई शक्ति बटोर कर सागर की ओर मुँह करके बहुत दूर अपने बेटों को संबोधित करते हुए चिल्लाता है, वालियो, हिम्मत ना हारना मेरे बच्चों। उस क्षण सागर के गाढ़े और कोमल पानी के ऊपर अधिकाधिक ऊंचा उठता हुआ सूरज हंस देता है तथा अंगूर के बगीचों में काम करने वाले लोग बूढ़े की आवाज़ का उत्तर देते हुए ज़ोर से कहते हैं, हो, हो, हो, हो, हो।